i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotel dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotel dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 listopada, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przed grobem nieznanego żołnierza kończą się centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Na miejscu jest nasza reporterka. Ciężkie walki trwają w okolicach największego szpitala w Strefie Gazy. Od wczoraj aż do wieczora potrwa maraton chopinowski Polskiego Radia. Przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie dobiegają końca centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczął apel pamięci i odprawa wart. Później przemawiał prezydent Andrzej Duda. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na miejscu. Agnieszko, co powiedział prezydent w okolicznościowym przemówieniu? A prezydent nawiązał do odzyskania wolności przez nasz kraj w 1918 roku. Andrzej Duda przypomniał, że na niepodległość pracowały całe pokolenia, a ojcowie tej niepodległości, jak Piłsudski, Dmowski, Witos i Paderewski, poświęcili całe życie na zabieganie o wolność naszego kraju. Dziś, jak podkreślił prezydent, musimy nadal dbać o tę odzyskaną 105 lat temu wolność. Musimy, jak chcieliby nasi przodkowie, pracować razem na dobro obecnych i przyszłych pokoleń. Musimy realizować mądrze rozpoczęte programy zapewniające nam bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne. Musimy realizować umocnienie bezpieczeństwa militarnego naszego państwa, odbudowę istotnego potencjału naszej armii, jej modernizację. Równie istotne jest, jak zaznaczył Andrzej Duda, pielęgnowanie państwowości, która pozwala decydować nam o sobie samych, bez wpływów z obcych państw. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Stroje z czasów powstania styczniowego, nadawanie szyfrowanej depeszy i poznawanie najważniejszych wydarzeń z życia bohaterów narodowych to atrakcje gry terenowej na przystanku Niepodległość. Po raz 18 organizuje ją Muzeum Historii Polski. W tym roku po raz pierwszy na warszawskiej Cytadeli, gdzie niedawno została otwarta siedziba muzeum. 7 stacji do przejścia dla zawodników. Krzysztof Niewiadomski, Muzeum Historii Polski. Ja stoję w punkcie, w którym uczestnicy gry mają za zadanie nadać za pomocą alfabetu Morsa tajną wiadomość. Będziesz może nadawać. Tu będziemy mieli informację, taką ściągę. Zaraz powiemy ci tajne hasło. Każda literka jest zakodowana w kropki i kreski. To jest kropka, a tak jest kreska. One pokazały mi SOS. Brawo! Wykorzystanie kodu Morsa jest nawiązaniem do historii Cytadeli, dlatego że z radiostacji znajdującej się na terenie twierdzy nadano depeszę ogłaszającą innym rządom świata, że oto w listopadzie 1918 roku zostało odtworzone w pełni niepodległe, suwerenne polskie państwo. Depesza została napisana 16 listopada 1918 roku. Nadał ją naczelny wódz Józef Piłsudski. W całym kraju zorganizowano dziś wiele biegów niepodległości. W warszawskim wystartował Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej. Krzysztofie, jak wrażenia? Oczywiście wspaniałe. Tu łapie się tyle energii od innych biegaczy, ale i oczywiście z tego, że aktywnie z endorfinami świętujemy tę pewnie najważniejszą datę w naszej historii. Byłem w tłumie kilkunastu tysięcy uczestników. Zdecydowana większość jest już na mecie. Docierają jeszcze Nordic Walkerzy, czyli maszerujący z kijami. Wszyscy podmęczeni oczywiście. Ja też, ale warto było i cieszmy się przez cały dzień niepodległą. Relacjonował Krzysztof Łoniewski. Dramatyczna sytuacja w największym szpitalu w Strefie Gazy. W rejonie budynku toczą się ciężkie walki izraelskich wojsk z Hamasem, a w środku są tysiące cywilów. Kolejni zachodni przywódcy apelują o wstrzymanie walk. Szpital Shifa to największa taka placówka w całej Strefie Gazy. Izraelskie wojsko miało otoczyć kompleks budynków czołgami, a na ulicach ma dochodzić do strzelanin. Słychać też eksplozje. W szpitalu chronią się tysiące cywilów. Lekarze, z którymi rozmawiali palestyńscy dziennikarze, opowiadają, że w budynku nie da się już przejść, bo ludzie, którzy do tej pory mieszkali w namiotach w ogrodzie szpitala, teraz schronili się wewnątrz budynku. Karetki nie są w stanie wyjechać ze szpitala do rannych. Izraelska armia twierdzi, że nie atakuje szpitala, ale odpowiada na ataki prowadzone z jego terenu przez Hamas. Strona izraelska otoczyła Shifę, bo jak wielokrotnie twierdziła, pod szpitalem ma znajdować się największy bunkier Hamasu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie od wczoraj trwa maraton chopinowski Polskiego Radia. Pianiści Hanna Holeksa i Marcin Kawczyński przyznali, że wyjątkowe znaczenie ma dla nich wykonywanie dzieł Chopina w Święto Niepodległości.

Dzisiaj święto niepodległości, nie tylko w kraju, ale również za granicą. Nie tylko na tych oficjalnych obchodach, ale również tych mniej oficjalnych, spędzanych z rodziną, najbliższymi, również spędzanych na spacerach, bo na szczęście pogoda w wielu miejscach naszego kraju dopisała i jeżeli się ciepło ubierzemy, no to jest szansa pooddychać świeżym powietrzem i spędzić ten czas naprawdę wyjątkowo. 15 minut po 13:00, TILAF za nami. Dziś w Trójce przede wszystkim gramy dla Państwa po polsku, ale też zajmujemy się różnymi tematami i teraz temat kosmiczny. W drugiej połowie przyszłego roku Polak po raz drugi w historii będzie oglądał Ziemię przez iluminator stacji kosmicznej. Prawdopodobnie będzie to inżynier z Łodzi, Sławosz Uznański. Sam tytuł inżyniera jednak nie wystarczy, żeby polecieć na misję kosmiczną, a o drodze w gwiazdy opowie Przemek Lis już teraz. Sławosz Uznański urodził się w Łodzi w 1984 roku. Studia ukończył w swoim rodzinnym mieście, a także we Francji, w Nod. Wśród jego zainteresowań znalazła się odporność na promieniowanie kosmiczne, a później była to też budowa systemów kosmicznych oraz tworzenie podobnych wielkich instalacji, tym razem w genewskim CERN-ie, gdzie od 2011 roku pracował. Sławosz Uznański cały czas jako wolontariusz i naukowiec był związany z tematem podboju kosmosu i jak sam mówił, dość długo czekał na swoją szansę. 2008 do 2022, 14 lat. Mogłem tylko budować swój profil i liczyć jak na najlepsze rozwiązanie i otwarcie programu. Wyścig na dobre rozpoczął się w marcu w 2021 roku, kiedy to Europejska Agencja Kosmiczna ogłosiła nabór do Korpusu Astronautów. Do udziału w selekcji zgłosiło się ponad 22 tysiące ochotników z całego kontynentu, w tym ponad 500 z Polski. Proces rekrutacyjny składał się z 6 etapów. Pierwszym etapem oczywiście jest wysłanie dokumentów, listu motywacyjnego. Kolejny etap był testami percepcyjnymi, czyli jak przetwarzamy informacje z otaczającego nas świata. Trzeci etap psychologiczny i komunikacyjny. Czwarty etap medyczny. I oczywiście dwa duże etapy rozmów kwalifikacyjnych testujących naszą wiedzę z zakresu technologii kosmicznej, różnych scenariuszy behawioralnych, które możemy spotkać w przestrzeni kosmicznej. Ostatecznie dr Uznański trafił do Korpusu Rezerwowych. Był to jednak niemały sukces, ponieważ jak mówił szef Polskiej Agencji Kosmicznej profesor Grzegorz Wrochna, kandydaci musieli wykazać się wybitnymi zdolnościami na wielu płaszczyznach. Jako ciekawostkę mogę zdradzić jeden test, gdzie dyktowano ciąg liczb, który się nagle przerywał i kandydat musiał powtórzyć ostatnie 6 w odwrotnej kolejności. Sławosz Uznański w tym momencie odbywa szkolenie przed misją kosmiczną. Wiele wskazuje na to, że to właśnie on poleci w drugiej połowie przyszłego roku na ISS. Wbrew pozorom nie jest to nic przyjemnego. Człowiek nie jest przystosowany do warunków mikrograwitacji i nasz organizm dość jasno daje znaki, że niezbyt mu się to otoczenie podoba. Sam start rakiety bywa też momentem dość krytycznym. W gruncie rzeczy człowiek siada wtedy na wielkiej bombie, licząc, że przy odrobinie szczęścia ta wystrzeli go poza granice atmosfery. I strach i ekscytacja, natomiast tutaj ta część strachu oczywiście jest minimalizowana szkoleniem, przechodzeniem przez różne scenariusze, które możemy spotkać i oczywiście mam ogromny respekt do siedzenia na tej bombie, na tej niesamowitej energii pod spodem w rakiecie. Natomiast z drugiej strony jestem inżynierem, który buduje technologie kosmiczne i specjalizuje się w niezawodności tych technologii kosmicznych, także mogę to policzyć. Sławosz Uznański jest głównym kandydatem na lot w kosmos z polską flagą na ramieniu. Jeżeli mu się to uda, będzie drugi po Mirosławie Hermaszewskim, Polakiem w kosmosie. No i to są projekty organizowane przez Europejską Agencję Kosmiczną. Jeżeli liczymy, ile tych Polaków było w kosmosie, to oczywiście nie zapominamy również o panu Twardowskim. A wspominając ten wielki dzień w polskiej historii, to był rok 1978. Wtedy to pierwszy Polak faktycznie poleciał na podbój przestrzeni kosmicznej i był to niestety już świętej pamięci Mirosław Hermaszewski. 19 minut po 13:00. Lubiłem grać w Star Wars Tazosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczył. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic popłakałem. Na plecach blizny od od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nosie mam świat, na plecach blizny od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nosie mam świat, na plecach blizny od bliźnich dar. Piotr Zioła i Błysk, 26 minut po 13 w programie wyjątkowa okazja, żeby porozmawiać właśnie w taki wyjątkowy też dzień o tym, z czego możemy być dumni, a dumni możemy być między innymi z wytworów naszej fantazji, wyobraźni, a także z tego, co powstaje w Polsce, a potem dzięki temu Polska jest znana na całym świecie. Tak jest w przypadku gier wideo, ponieważ tak się złożyło, że potrafimy robić takie gry, którymi świat się potem zachwyca. Jest ze mną w studiu Marcin Przybyłowicz. Dzień dobry. Cześć. Kompozytor związany między innymi ze studiem CD Projekt Red, a studio ma na koncie i gry z serii Wiedźmin, a także ostatnio Cyberpunk. To już dwie gry, licząc duży dodatek fabularny. No i też przy okazji od razu na twoje ręce, Marcinie, złożę gratulacje związane z nagrodami Golden Joystick. One zostały wręczone wczoraj właśnie za waszą pracę i za grę Cyberpunk 2077. Tak, w imieniu studia serdeczne dzięki, w imieniu studia, bo to nagrody za najlepszy dodatek i najlepszy trailer do dodatku, więc do tego właśnie dodatku, więc serdeczne dzięki. Ja się strasznie cieszę, no bo to jest też taki koniec bardzo długiej drogi cyberpunkowej, jaką przez prawie ostatnie 3 lata mieliśmy. No i wiesz, takie fajne, ta truskawka na wierzchu tortu, nie? To taka, zwieńczenie na koniec, że o kurczę, mamy to. Taka wisienka, dokładnie tak. My porozmawiamy sobie też o muzyce, która powstaje na potrzeby gier wideo. To jest bardzo obszerny temat, no ale też to jest przede wszystkim ten twój świat, ta twoja działka, tak, którą się zajmujesz. Niektórzy mogą być zaskoczeni tym, że ma to taki rozmach i taki wymiar, ale faktycznie gry wideo no już dawno stały się taką częścią popkultury, która wyprzedziła właściwie świat muzyki i świat filmów, stając się takim bardzo poważnym graczem, który zabiera kolejne osoby do swojego świata i staje się też tematem coraz bardziej mainstreamowym. Ja bym ci powiedział, nawet dość kontrowersyjnie w kontekście dzisiejszego święta bym ci odpowiedział na to pytanie, bo wydaje mi się, że gry specjalnie nie są ani terytorialne, ani narodowe. Jak gracz kupuje grę, mieszka, nie wiem, w Urugwaju, w Brazylii, w Stanach, Francji, gdziekolwiek, to jego nie interesuje zazwyczaj, skąd ta gra jest, nie? Jego interesuje, czy gra jest fajna, czy mu pasuje, czy jest we właściwej stylistyce, czy to jest właściwy typ gry, który odpowiada jego preferencjom, a to, czy zrobili ją Amerykanie, czy Włosi, czy Polacy, to jest tak, jakby jest pewna grupa ludzi, których to faktycznie gdzieś tam zajmuje, ale to najczęściej są osoby trochę lepiej czy głębiej zorientowane, zajawkowicze, pasjonaci, trochę jak, nie wiem, fani drużyn piłkarskich, też te teorie na przykład, że brazylijscy piłkarze, Brazylia generalnie stoi piłkarzami na przykład, nie? No więc Polska stoi grami, faktycznie, coś w tym jest. Mhm. Może, to są oczywiście niczym nie podparte tezy moje, bo badań nie zrobiłem i nie wiem, czy ktoś takie badania zrobił, no ale jest w tej powszechnej świadomości takie przekonanie, że stoimy bardzo dobrze ludźmi po politechnikach, po polibudach, inżynierami, generalnie ścisłymi umysłami, prawda? Z jednej Polak strony. Potrafi, prawda? Tak, tak. No i właśnie, i ten dryg do kombinowania, wymyślenia, że tam naprzeciw wszystkim niesprzyjającym okolicznościom, to i tak wymyślisz, jak to zrobić. No a z drugiej strony, no jakby nie patrzeć, no Polska ma bardzo bogatą kulturę. To jest, my jesteśmy bardzo bogatym kulturowo krajem. Jeżeli chodzi o tradycje muzyczne, również tak jest. I wydaje mi się, że no może po prostu w pewnym momencie nastąpiło sprzężenie jednego i drugiego. No i tak jakoś wyszło, że no z tymi grami idzie nam świetnie po prostu. No. Że to nasze też się sprawdza, ale też szukając między innymi muzyki do Wiedźmina, prawda, ten tak. regionalizm odgrywał duże znaczenie. To, że mogliśmy, a właściwie wy jako studio mogliście użyć tych regionalnych dźwięków, podań, mitów lokalnej muzyki, którą zachwycił się też przy okazji świat, czego dowodem są także nagrody w kategoriach muzycznych. Tak, no Wiedźmin jest w ogóle takim przykładem, który z jednej strony trochę potwierdza regułę, a z drugiej jest trochę wyjątkiem od tej reguły, no bo jest to chyba faktycznie najbardziej polska z polskich gier, no ale też nie możemy zapominać w sumie dlaczego. No, materiałem źródłowym są książki Sapkowskiego i jakkolwiek Sapkowski oczywiście, no tak, Tolkien zresztą swego czasu też lubił sięgać po różne mity, legendy i czerpał z różnych kultur, no to jednak większość to są te nasze słowiańskie sprawy. Nie mamy typowych post-tolkienowskich demonów w książkach, tylko jest południca, północnica. Mamy słowiańskie. To są nasze demony, nie? To są nasze potwory, nasze strachy na lachy, nie? I w związku z tym, no siłą rzeczy w Wiedźminie jest, no skoro wychodzimy z materiału źródłowego i robimy grową adaptację prozy Sapkowskiego, tak? Oczywiście opowiadając własne historie i dalej ciągnąc wątek Geralta i jego losów i tak dalej, ale jednak opierając się bardzo mocno na tym świecie, na tym, no, modne słowo dzisiaj, uniwersum, które wymyślił Sapkowski, no to siłą rzeczy ta polskość, tak, jest obecna. I to nie tylko przecież w samym tak zwanym lorze, czyli właśnie jakiego potwora Geraltowi przyjdzie ubić, ale również też w kwestiach wizualnych. No przecież jeżeli ktoś grał w Wiedźmina i wybrał się na ziemię niczyje, no to przecież ziemie niczyje wyglądają jak łąki w listopadzie w Polsce, mm-hmm. prawda? Tak. To jest pierwsza sprawa. Jak gdzieś tam wchodzisz do wioski jakiejś, no to widzisz te malunki kwiatowe na tych chatach, nie? Które tam, wiesz, ja kiedyś jako dzieciak w skansenach na przykład widywałem, jak mnie tam, wiesz, nas ze szkoły zawozili, nie? Więc no jest tego bardzo dużo. A z perspektywy odbiorcy zachodniego, tam w lewo od nas na mapie, no to jest jednak jakaś egzotyka, której wcześniej w popkulturze czy w ogóle w mainstreamie nie było. I okazuje się, że ona faktycznie może chwycić za serca i może być atrakcyjna i też może być w pewien sposób uniwersalna, bo też scenariusz gry bazuje na różnego rodzaju mitach, legendach, przesłaniach. Oczywiście on jest jako taki autorski. Bazą były książki Sapkowskiego, ale też nie zrobiliście jakby świata jeden do jeden, prawda? Tutaj była taka szansa na interpretację, na kombinowanie, na kreatywność i myślę, że to jest jeden z tych wątków, który zagrał idealnie. Wspomniałeś o tym, że gry faktycznie są takim językiem, na który możemy patrzeć uniwersalnie, że one też są pisane często, powstają w języku angielskim, są adresowane nie tylko do Polaków, ale w ramach samych gier znajdują się takie smaczki zwane easter eggami, które mogą nawiązywać bezpośrednio do polskości i do naszej kultury i których jest dużo w waszych grach, no bo studio mimo swojej globalnej marki, renomy, zasięgu jednak podkreśla to skąd jest, prawda? Między innymi miasto Łódź, z którego wywodzi się tak. część no, założycieli, tak? Osób niezwykle ważnych dla samej firmy. No pierwsze logo w ogóle CD Projektu, jak pamiętam, to jeszcze było sprzed mojej kadencji, że tak powiem, w CD Projekcie, ale rzeczy to chyba były te łódzkie kominy fabryczne, zdaje się, nie? I czerwień, prawda? I ta czerwień ceglana, tak, więc to rzeczywiście było. Tych nawiązań, również też takich powiedzmy komediowo-easteregowych rzeczywiście jest sporo, aczkolwiek teraz jak o tym myślę, to muszę przyznać, że trochę mnie z flanki wziąłeś, bo nie mam żadnego przykładu na potoręciu. To poszukamy tego przykładu w takim razie. Zrobimy krótką przerwę i za chwilę wrócimy do tematu muzyki w świecie gier. Przypominam, że gościem jest Marcin Przybyłowicz ze studia CD Projekt Red. Thank you.

4 pory miłowania, pani mi mówi, to numer 1 listy przebojów trójki. Notowanie już za nami, a głosowanie do kolejnego jest otwarte na naszej stronie, a także w aplikacji. Gościem jest Marcin Przybyłowicz. Rozmawiamy sobie o grach wideo, o takim świecie, który nas pasjonuje, ale też taki świat, który jest coraz częściej obecny również w mediach, ale też myślę, że może być takim jednym z tych najlepszych towarów eksportowych, jeżeli chodzi o polską kreatywność, a także przedsiębiorczość. Ty, Marcin, jesteś kompozytorem, więc jeszcze chciałbym zapytać ciebie właśnie o proces tworzenia muzyki. Ja wiem, że to jest takie pytanie, które słyszysz wiele razy i jest to pytanie złożone, bo z jednej strony muzyka w grach to taka muzyka ilustrująca, budująca napięcie, z drugiej strony cały sound design, czyli wszelkie kroki, odgłosy, jeżeli jest broń, to również wystrzały, które też mają gdzieś tam pomagać ten świat uwiarygadniać. Natomiast pytając o tę muzykę, musi paść takie najbardziej podstawowe i banalne pytanie związane z tym, jak tworzy się muzykę do gier. No wiesz co, to faktycznie jest takie pytanie, że w zasadzie mógłbym ci powiedzieć, ile mam czasu i ten czas mógłbym w całości wykorzystać, nawet jakbyśmy tu siedzieli do wieczora, to pewnie i tak bym nie wyczerpał tego tematu. Wiesz, tak najprościej mówiąc, jak się robi, no to się siada i się robi, nie? Po prostu. Natomiast tak odpowiadając już bardziej poważnie, jest to oczywiście proces bardzo złożony. Dość podobny do tego, jak się pracuje z filmem, z tą tylko różnicą, że film jest linearną formą sztuki, statyczną z punktu widzenia odbiorcy, więc jak my sobie włączamy film czy odcinek serialu, to za każdym razem, kiedy go włączymy, no to kolejność scen, ich długość, montaż, oświetlenie tych scen będzie dokładnie toczka w toczkę takie samo i w związku z tym stąd się właśnie bierze ta statyczność i linearność odbioru. Natomiast w grach, ponieważ gry są interaktywne i to, co się będzie w grach działo, w dużej mierze zależy od nas, od gracza i od tego, jak swoją postacią sterujemy w tej grze, no to jest taka zmienna, która wpływa na szereg, czy w zasadzie na większość czynników w danej grze, też w zależności od tego, jak ona jest zaprojektowana. I my oczywiście jako twórcy muzyki musimy się do tego dopasować, no bo koniec końców, tak jak powiedziałeś, muzyka w grach, w medium wizualnym, no nie gra pierwszych skrzypiec. Są oczywiście momenty, kiedy ona troszkę się może łokciami porozpychać. Natomiast zasadniczo moim zadaniem, czy zadaniem mojego zespołu w CD Projekcie jest to, aby te historie, które opowiadamy w świecie Cyberpunka czy w świecie Wiedźmina, dostały takiego, powiedzmy, emocjonalnego kontekstu, abyś ty jako odbiorca rzewnie płakał z żalu i emocji wtedy, kiedy my tego chcemy, albo czuł wielką radość wtedy, kiedy my tego chcemy, albo czuł na przykład, że ci włoski na karku stają dęba, bo suspens w danej scenie jest tak mocny, powietrze jest tak gęste, że można je kroić nożem i no i muzyka tutaj właśnie okazuje swój pełen potencjał, no bo właśnie poprzez właściwe operowanie tym, co gramy, jak gramy i w jakim momencie gramy w danym miejscu gry, tworzy ten background emocjonalny, który z którego potem może czerpać właśnie linia narracyjna, fabuła, dana scena, dialogi i tak dalej, i tak dalej. Czyli pewnego rodzaju jest to sztuka sterowania emocjami, budowania tych emocji, a także jakby kierowania słuchacza w taką stronę, w którą chcą pokierować go twórcy. Taka trochę, wiesz, wredna emocjonalna manipulacja, ale w szczytnym celu, nie? Tak jest, po to, żeby faktycznie nabrało to dodatkowego takiego wymiaru, no bo gry bez grafiki, no ciężko sobie wyobrazić, chociaz pewnie jakieś takie eksperymentalne produkcje oczywiście też takie są. Powstają. Tak? Również są jakieś próby robienia gier bez muzyki, ale z drugiej strony to trochę tak jak z czytaniem książek. Myślę, że i tekst literacki, ale też muzyka pozwala uruchomić pewnego rodzaju takie pokłady w mózgu, które gdzieś tam sprawiają, że ta historia, czy to, co wyciągamy z tej historii, jest zdecydowanie bogatsze i bardziej wartościowe. Tak, wiesz, oczywiście to też wszystko zależy od kontekstu, od sytuacji i od danego momentu gry, który robimy. Ja bardzo lubię w takich sytuacjach przytaczać finałową scenę z Inglourious Basterds Tarantino, gdzie Hans Landa siedzi przy tym wiesz, szerokim stole, ma ten telefon, z którego zaraz jest gotów skorzystać, żeby tam się wydać aliantom i tam postać, którą gra Brad Pitt na, po drugiej stronie tego blatu i oni tam negocjują i tam Hans Landa mu ten swój masterplan teraz objaśnia, nie? Ta scena trwa jakieś, nie wiem, 10 minut, więc z punktu widzenia taśmy filmowej to jest strasznie dużo czasu przecież. Ja pamiętam, że jak i pierwszy, i drugi raz, i trzeci raz oglądałem ten film, to siedziałem na krawędzi krzesła czy fotela i po prostu czułem się cały taki spięty, bo to jest tak aktorsko dowiezione, tam czujesz tyle tego napięcia. No i najciekawsze właśnie jest to, że tam nie ma ani kropli muzyki. Więc to jest też trochę element naszej pracy, gdzie my musimy być bardzo ostrożni z tym, gdzie ta muzyka gra, gdzie i co ona robi. Wyczuć, no bo wiesz, łatwo jest tak wylać wiadro muzy na grę po prostu i żeby ona grała wszędzie, nie? To jest, byłoby spoko, no ale to jest jak z jedzeniem słodyczy, nie? No w pewnym momencie jest przesyt i to przestaje działać. Ale muzyka, cisza też może być muzyką. Dokładnie, jest cisza jest również muzyką w elementów. Muzyce, tak jest. Marcinie, dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie. Marcin Przybyłowicz, kompozytor, był naszym gościem. ENA w Trójce, krzyczę jestem, świat do trzeciej. Jest z nami Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej, autor cyklu Biegam, bo lubię. Dzień dobry, Krzysztof. Dzień dobry. Słyszymy się, bo jest ku temu okazja wyjątkowa. 33. bieg niepodległości za nami. Ty wziąłeś udział również jako biegacz w tym wydarzeniu, także liczymy na relację na gorąco. No, relacja będzie już taka trochę odgrzewana, dlatego że wszyscy biegacze i Nordic Walkerzy są na mecie. Już ten bieg został zakończony. Natomiast no, wrażenia są super pozytywne, jak zwykle przy okazji takich wydarzeń generalnie biegowych, a ja jestem wielkim fanem tego, żeby celebrować te ważne wydarzenia w naszej historii właśnie na biegowo. Razem ze mną dzisiaj było tu 15 tysięcy biegaczy. Proszę sobie wyobrazić, że spora grupa w ten sposób postanowiła świętować Dzień Niepodległości. Jak zwykle przy okazji takiego biegu jest trochę spostrzeżeń. Pamiętam, jakiś taki dobry maratończyk powiedział mi, żeby odwracać uwagę od swojego zmęczenia w ten sposób, żeby wybrać sobie od razu na starcie taką dobrze, szybko biegnącą dziewczynę z warkoczem i trzymać się tej dziewczyny, patrzeć na ten warkocz. No i rzeczywiście ja dzisiaj podążyłem tym tropem, potem podziękowałem tej pani, która biegła zawsze tuż przede mną. Sporo kobiet w ogóle, to jest też bardzo ważne, że dużo kobiet biega i dużo kobiet biega naprawdę bardzo szybko. Lubię też śledzić napisy na koszulkach. Na przykład dzisiaj widziałem pana, który biegł z napisem Grzegorz Prawdziwy Twardziel. A potem pod koniec już widziałem panią z napisem Dziewczynę Młodą z Ministerstwa Finansów, bo miała taki t-shirt i ewidentnie bardzo dobrze potrafi nie tylko rachować na cyfrach, ale również rozsądnie gospodarowała swoimi siłami, bo dobiegła w całkiem dobrym czasie. Mam też taką uwagę dotyczącą stref czasowych. Te strefy czasowe są po to, żebyśmy potem ci ludzie, którzy biegną w określonym czasie, nie musieli mijać tych, którzy biegną przed nami i w drugą stronę, żebyśmy też nie spowalniali tempa innych biegaczy. Natomiast z tymi strefami czasowymi ciągle jest kłopot, bo ja już widziałem, że po trzecim czy czwartym kilometrze byli tacy, którzy ruszyli chyba z pierwszej albo drugiej strefy czasowej i już szli, więc warto się temu przyjrzeć. I jeszcze jedna ważna rzecz związana z tym, jak ja podchodzę do biegania w sposób taki trochę metodyczny, też przyjaźnie się z ortopedami, fizjoterapeutami. Bardzo ważna jest technika biegu. Wiele osób biegnie dość szybko, natomiast robi to źle technicznie, a to niestety prowadzi do kontuzji, więc proszę czasami dać się sfilmować komuś bliskiemu i dać to przesiedzieć komuś, kto się na tym zna. Bardzo szybko można technikę biegu poprawić. Takie konkluzje na gorąco, natomiast przede wszystkim to, co było tutaj najważniejsze, to mnóstwo uśmiechu, takiej dobrej energii i polecam każdemu, żeby spróbował choć raz uczcić właśnie ważne wydarzenie w historii naszego kraju, tak jak Dzień Niepodległości, czy tutaj w Warszawie bieg Konstytucji 3 maja, czy bieg Powstania Warszawskiego. Naprawdę to jest cudowna atmosfera i no jest super energia do końca dnia. No to zapytam jeszcze o ten czas. Kropkę. Twój czas. Czas, wiesz co, pobiegłem poniżej 52 minut. Właśnie zapytałem tę dziewczynę, która biegła przede mną, bo nie włączył mi się stoper, w jakim czasie dobiegła i ona powiedziała, że to był taki czas, więc myślę, że mieliśmy bardzo podobny, bo tak jak powiedziałem, podwiesiłem się, mówiąc kolokwialnie, na samym początku biegu pod ten warkocz. To dobre, to jest naprawdę bardzo ciekawa historia i bardzo cenna rada. Ten czas osoby, która zdobyła pierwsze miejsce, to Szymon Gumkowski, 30 minut. Tyle zajęło to są szybko panu Szymonowi. To są szybko biegacze. Tak. Warto na nich dystansu popatrzeć też, bo wiesz co, jak my startujemy, to oni już dobiegają, bo bieg Niepodległości w Warszawie charakteryzuje się tym, że wiedzie Aleją Niepodległości. Pierwsze 5 kilometrów jest do SGH, czyli do Szkoły Głównej Handlowej. Potem jest nawrotka i biegnie się z powrotem w stronę ulicy Stawki. Tutaj na tej wysokości też jest start biegu. No to jak my żeśmy startowali, to ci najlepsi już dobiegali do mety. Krzysztof, dziękujemy pięknie za relację. Gratulujemy również wyniku i do zobaczenia w redakcji i do usłyszenia na antenie. Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej opowiadał o biegu Niepodległości. Dzięki. Nie sprzeczam z nim.